Sprzęty zabiorą. No i pięknie. Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź szefa Kancelarii Prezydenta na apel marszałka Sejmu w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uczniowie podstawówek będą mieli zakaz używania telefonów na lekcjach i podczas przerw. W gminie Walim na Dolnym Śląsku woda z kranów nie nadaje się do picia z powodu skażenia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki chce od marszałka Sejmu wyjaśnień w sprawie wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W mediach społecznościowych napisał, że zastrzeżenia dotyczą dwóch kwestii. Prezydencki minister poinformował, że chodzi o naruszenie konstytucji przez niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur. Wskazał również na naruszenie standardów rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur. Wcześniej marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o przyjęcie ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uzupełnił 6 wakatów w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Szkoły podstawowe wolne od telefonów komórkowych. Uczniowie będą mieli zakaz ich używania na lekcjach i podczas przerw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września przyszłego roku, zapowiada szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Telefony w szkołach w rękach dzieci to prawdziwa plaga. Nauczyciele często są bezradni, dlatego kibicują zmianom, które pozwalają nad tym zapanować, zapewnia Adelaida Sobol, anglistka z jednej z radomskich podstawówek. Niestety widać negatywny trend wśród dzieci i młodzieży. Dzieci mają coraz wcześniej dostęp do swoich własnych telefonów, więc nie dziwi nas to, że również zaczynają się pojawiać te negatywne zachowania i zjawiska wśród coraz młodszych uczniów. Zakaz będzie bezwzględny, ale różne metody jego egzekwowania zapowiada minister Nowacka. Ministerstwo nie będzie narzucało, co mają szkoły robić z telefonami, bo to jest autonomiczna decyzja. Natomiast telefony nie mogą być używane na lekcjach i również w czasie przerw. Uczeń będzie mógł mieć telefon, ale jego użycie musi być uzasadnione. Na Orzeł, Polskie Radio. W gminie Walim na Dolnym Śląsku woda z kranu nie nadaje się do spożycia. Powodem są groźne bakterie z grupy coli, które wykryto w tamtejszych wodociągach. Wałbrzyski sanepid ostrzega, że w Walimiu, Jugowicach oraz w Zagórzu Śląskim woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych. Wyniki ponownych badań mają być dostępne w piątek. Wtedy służby zdecydują o dalszych krokach, mówi wójt gminy Walim Adam Hausmann. Badania będą ponowione. Jutro o 8 rano będzie pobrana próbka. 24 godziny trzeba poczekać na pierwszy wynik. W chwili obecnej trwa płukanie instalacji z pozostałych źródeł. Puszczono już czystą wodę. Mieszkańcom woda będzie dostarczana beczkowozami. Z podobnym kryzysem mierzą się też mieszkańcy Olecka na Mazurach. Tam także w wodociągach wykryto bakterie coli. W Krakowie powstanie Małopolskie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będzie to specjalny ośrodek, którego zadaniem będzie zapewnienie informatycznego zabezpieczenia dla 14 wojewódzkich szpitali. Chodzi przede wszystkim o ochronę przed cyberatakami wymierzonymi w placówki, które stały się już poważnym problemem, mówi marszałek Małopolski Łukasz Smułka. Przygotowujemy się, aby jak najwięcej osób zdobywało dodatkowe kompetencje, wzmacniało się. Eksperci w zakresie IT, informatyki, cyberbezpieczeństwa są bardzo potrzebni na rynku pracy, ale też są dobrze wynagradzani. Szpitali nie stać na pewne rozwiązania, jeżeli chodzi o finanse. Stąd nasza propozycja, aby to była jedna jednostka wojewódzka, Małopolskie Parki Zdrowia, która zajmie się tym tematem i zabezpieczy kompleksowo nasze szpitale wojewódzkie. Centrum ma powstać do końca 2027 roku i będzie kosztować 10 milionów euro. W jednym z rosyjskich łagrów zmarł więzień polityczny. To 56-letni mieszkaniec aglomeracji moskiewskiej Władimir Osipow. Mężczyzna odsiadywał wyrok za krytykowanie putinowskiego reżimu i potępienie wojny na Ukrainie. Informację o śmierci skazanego podał portal Meduza, powołując się na obrońców praw człowieka z projektu Więzienny Adwokat.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. To środowa rotacja w programie trzecim. Wyjątkowa. O tym dlaczego pewnie powiem już pod koniec programu, ale mam nadzieję, że posłuży to jako zachęta do pozostania z nami do końca dzisiejszego muzycznego spotkania. Stella i Baby Brazil. To nagranie przywołuje wspomnienia przede wszystkim z ubiegłorocznej wiosny, bo właśnie na początku kwietnia 2025 ukazała się płyta Adagio i ona przepięknie poprowadziła nas przez te wiosenne dni. Jest chyba dosyć oczywistym, że no aura sprzyja, żeby sięgnąć po tę płytę od Stelli, czyli greckiej artystki. Mieszanka klimatu retro z takim popowym

Knife in the Heart, Like Lee. I tutaj drobne przejęzyczenie wkradło się w zapowiedź tego utworu, bo muzycznie byliśmy z Like Lee, ale ja myślałam i byłam przy Fever Ray, która wydała epkę na początku marca. Natomiast w przypadku Like Lee proces jest odrobinę odmienny. To oczywiście zapowiedź płyty The After Party, która ma się ukazać w maju. No i z tego, co możemy znaleźć w internecie, Like Lee podczas osłuchu tej płyty w Los Angeles powiedziała, że to prawdopodobnie jej ostatni, szósty album, zamykający przynajmniej tę wersję artystyczno-wizerunkową, bo często artyści odgrażający się, że nie będą już dalej nagrywać muzyki, mam wrażenie, że mówią o pewnym etapie, a potem wiąże się to ze zmianami pseudonimów albo i innego rodzaju pomysłami, więc zostańmy przy tym, że The After Party to jest płyta zapowiedziana na maj i jak na razie zapowiadają ją dwa naprawdę bardzo, bardzo dobre single. Nową płytę wydał James Blake, Trying Times, to jest płyta tygodnia w rotacji. Tytułowe nagranie. You know I'm shredded by the time I'm home. Polystyrene foam and the jealous end up alone. Cause there are things that they can never know. I'm an eyesore. As we go through trying times, trying Trying Times, płyta tygodnia w rotacji. James Blake, bardzo oczekiwany album i niewątpliwie trafiający mocno w gusta fanów Jamesa Blake'a, bo on jest konsekwentny w swoim podejściu do muzyki, ale także w ideach, które stoją za wydawaniem twórczości, i mam wrażenie, że takimi wartościami inspiruje się kolejna artystka, Art School Girlfriend. Doing Labs to pierwszy utwór, który gramy z jej płyty Linin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Art School Girlfriend, czyli twoja dziewczyna ze szkoły artystycznej, po polsku byłaby to pewnie studentka ASP, po prostu. No powiem szczerze, że jest to pseudonim, który nie pomaga, żeby znaleźć Art School Girlfriend w internecie. Lean In, tak jest zatytułowany album, z którego zagraliśmy dzisiaj dwa utwory, Almost Transparent, wcześniej Doing Labs, więc jeżeli ktoś lubi taką rozmytą popową elektronikę, to ja jak najbardziej rekomenduję tę płytę. Teraz trochę przyspieszymy, bo kobieta pracująca się odezwie. Mary Davidson, Work It. See you later. Mary Davidson i Work It. Bardzo mocna propozycja w dyskografii tej artystki. 20 minut do godziny 20. Ja od kilku tygodni przytulam się do tej muzyki elektronicznej podczas środowych rotacji. Wręcz czasami nazywamy je rotacjami elektronicznymi. Nie inaczej jest dzisiaj i dzisiaj też już nie będę ukrywała, że jest to zapowiedź tego, co przed nami w następnych tygodniach. Ale dzisiaj mamy naprawdę wyjątkową datę, ponieważ dokładnie 30 lat temu ukazał się ten ikoniczny singiel grupy The Prodigy, Firestarter, który mam wrażenie, że wywrócił do góry nogami całą muzykę mainstreamową. Dokładnie 18 marca 1996 roku ukazał się singiel Firestarter The Prodigy. Po raz pierwszy Keith Flint, czyli członek The Prodigy, ujawnił się tutaj również jako wokalista i to nagranie, oprócz tego, że trafiło do słuchaczy szeroko, to zostało między innymi zbanowane przez BBC, także ze względu na teledysk. Taka to była historia nieodżałowany Keith Flint do dzisiaj. This track kills fascism. This track kills fascism. No i jeszcze Mode Selector. W tej sekcji elektronicznej. Ja wspominałam już o tym wydawnictwie, czyli Classic Tracks Volume 1 od berlińskiego duetu Mode Selector. Dzisiaj piosenka, która według autorów ma taką moc, że może pokonać nawet najgorsze ideologie. To zestawienie, czyli Classic Tracks Volume 1, to jest idealne wejście w świat muzyki Mode Selector istniejących ponad 20 lat na scenie. Muszą być też remiksy w tej rotacji. Gramy Nilu Ferjani i Boy Harsher. Thank you.